رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب بيان زوال تطهيره. وباب يهي به لووي سيستي ضمير بالكسون نقني به لغو ظهار قاتل ظاهرين توضو هنا يزو شيء عدين تيدو بابي يعني به لغو ظهار قاتل يعني حالي كسترسي وغودا به كغسو هذا اللي من نجاس با نسوى ظاهر و حديث توقس حديث سعب يسيني بيها سي ظاهريهن وحاهد لغيها الله يا وبابك لغيها الله يا بيه نوعا قرن لإني ظاهريهم لكن وحما ظاهرين كرام مطهر ميهن ويمان مركو حليه الشيخ ظاهرين تودي أي واحد ظاهريان إني زو شيء عضين تيدو بابي حق هران محوها إني ظاهريهم وحاك لقدسان مركا وفقهاتو أي كالقاضي ظاهر إيا مطهر بيها وحاكو قيبيان طاهر مطهر هو اللي فهو ذا طاهر وحنا لغو طاهري ولغو إستقاطه ولغو قبس وأحداث طاهر كاسوا بيها إلهان الماء المطلق بيدان قيبت اللبان ذا وحي لهدان وطاهر غير مطهر لفيه ذا طاهر بويه لكن حم الطاهري وأنا بيها أي مستعمل كلفظ قاسي استعمال الماء المستعمل بينها طيب تصدحان دوا بيها النجاسة بيوي وقواسي ظاهر نوضي بيبوايين بي مركا ألقى وحكاها اللي قيب تاس لا استعمالي لكن ظاهر كا لا استعمالي لرفع الحدث لكن ظاهر كا كوي ظاهر كاها مطهر من نقوم كرا وحمن لغو ظاهرين كرا وحول لي مرك الطهارة ذي ما يتطهيرين تودي أي واحد ظاهريان إن يزو شيء وإن واحد ظاهرين كري تاسع ضين تدو بابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحول لا يغتسلن يوسن قبيسن أحدكم متكين في الماء به دحض الدائم أفديه وهو إساقو أو جنوب جناب قبا إساقو ميد جناب قبا بيها فرده يوسن كو قبيسن. طيب الدائم بمعنى الساكن بيها فرده يانسعنين وهو جنوب إساقو ميد جناب قبا فقالوا وحيدا دين رقي أرضد أهاي أبو هريرة حديث كتره السنة قالوا وحيدا دين يا أبو هريرة أبو هريرة كيف يفعل سويين سو صمينا روحي مركو بيفرد يا كريمات وصلنا جناب قبو يوصل لحظه ذكو قبي سن باليد ووصل لحجلي محو سمين عمر وحولي قال أبو هريرة وحولي يتناوله وقاضنيا تناولا قاضشو مويل درسو أما قعما درسو وقاضن لكن لحجلي تسوى فهم كأبو هريرة يتناوله تناولا وحول وضع معناها الذي دين وحو دحجليد يا مخور الشدو هو حوري حديث كاسي مسلم مسلم لاوريه وابن ماجه ابن ماجه باوريه. طيب روايه استمر كهدا وحي كتوسيسا اسلم با اني سنبناني بيفديا ان لو دحكبيست جنابنا لوغا قبيست يعني قبيسكي كليه oo aad dhex gashaan la ogoleen nahyigaasi dhahiriyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin li taxriim وانا اصلك نهيك دلالتي سواساس إليه حرام تهي إلا دح قلو لغو دح قبي استاذو جناب قبا ظاهر كالنهي هو سيدا معه لأن النهي يقتضي التحريم بمعنى. طيب علماء القرنوي وحيليه ما التحريم مقارس سنة كراهية وحبيبها ولأحمد أحمد وحاوس بن هذا وابي داود يا أبو داود وحاوس بن هذا لا يبولن يوسن كاتشن أحدكم يتكين في الماء به دحر يوسن كاتشن الدائم إغفدي ولا يغتسل يوسن قبيسني فيه بيها دحضوضة من جنابة جنابة يوسن قبيسني. طيب رواية السنوية سوغنت هاي ولفظك أحمد أبو داود يسوى الصهر كيف روحوك قد سيني حق معنى حق معنى قد سيني كيف روحوك فائده يعني وحويان المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة كاذب موسن كاذب يسير بيها كاذب توضا يكو كاذب لآن توضا لفظي غافر موسن وتعرض لكن محو كهالي هذا الجنابة قبل بيه فرد يهكو قبل سنة هذا حقل. طيب لفظي غان أحمد أبو داود يسوس هاريني لما معنو كلام دح برنام بفائدين وامد كوباد وحو الرابي بيها فرد يهكو كاذب. طيب والنهي في أصله يقتضي التحريم وأنا سيد أي ظاهرية ديو حنابلة دو كتاقم معنا بيها فرديها كوكاج ولا يغتسل فيه من جنابه جنابنا يوسن كي قويسن لوضع ديو مدول بقوني دي سلور ريبيو هكوكاج ويمرح بنانت أما مركا جنابه قويس إنات كو قويس يتقو تلقل أما قويس هكو تلقل كاذي دا سيد يضب هكوكاج بيه معنا فرديه. طيب جنابنا هكذا قبيس سنين سيدة ضبع أما كوك هذه أما كوك هذه لكن جنابها هكذا قبيس سنين هدح قلين بيفرد يا روايضا ضبع يضروح كدس مركع المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده مدول بقوني دي سيئو رابطي كايدا نقوني بيئو رابطي كو قبيس نقوني بيئو رابطي أدو جناب قبل. طيب لفظي كلا إنو إيمان دونا أو كو إيمان دونا محو هاي باب حكم الماء إذا لاقت النجاسة النجاسة وحديث أبي هريرة ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه لفظي قاسنا وحكاها اللي أو شيغي إنا كل مصو كو كاذنت إيه كو قبيسك تاسم معنا إنت كو كاذدو حدن إنا كو قبيسك تاسو ديدي صدح معنى كلام واضح بنام بمركز ألفاظ الفائدينس والريبيس مدي كادي دي أو كلي جد الريبي مدينا قبيس كي أدو جنابة قبو كلي جيس الريبي مدينا وح الريبي يا إمتاح كوك هذه ده هذاني ناس كقبيس وضحك الشمعان مدو البجوني دي سمركة معندة سيادة دي أوسية أوف كرنيني. طيب سدال لوف اللوجة فائدين سنة يا مركة بيها يعني لا استعمالي حدث رفعين في صلى الله استعمالي المستعمل كفقه هذا أي لهذا إن هذا لو استعمال كرين طاهرين أما ويسيسي أما قبيس واجب إن مركل لو استعمال كرين حقابي وكاتصة يا حديثنا إلا هذا حقابي شيخ أبكالوحي وهذا النهي نهي جن. وعن الغسل ليس كرهوي قبيس فيه بيها دحض القبيستاي يدل وحك تصي نهيجا على أنه قبيسكاس لا يصح إنسا أسحين ولا يجزي إنسا قدين صوما هذا تقول لحق قبيستو هذا جناب قبا بيفر يأطح ظاهر كالنهي وحك فإذين يا إنسا قبيسكاس كان أصحين أوسا كان قدين لأنه وحرام سيدا وظاهر كناه الفائدين وبالتالي يقتضي الفساد وحبا يعني وحوي كاريها جاجي مايا وما ذلك كاسنا ما أهانم حي به النقدين قبيسكي أي محو هاي وأسيح هاي وما ذلك أرن كاس محو ما أهان السيح اللعانت يقود اللعانت ما أهان إلا لصيرورته أهانشه صدرت سيد موية وحكا لما أهان biyihii uu ahaaday mustacmalan min la isticmaalay uu ahaa biawali juz'in gobolka ugu horeeya oo yulaaqiihi bisababi awali juz'in buu mustacmal ku noqday qaybta ugu horeysa oo yulaaqiihi la kulmaya min almuqtasari fiihi ka lagu qabaystay dhexdiisa inta qaybta ugu horeysa kala kulanta ayaa biyihii mustacmal ka dhigta ayib wa haadaa kana maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii midka laa yaxmilu aan qaadaynin annajaasata nijaasada aan qaadi karin biyaha sidaa noqonayana waxaa lagu xambaarayaa inay yihiin biyaha aan nijaasada qaadi karin oo nijaasadaan iska celin karin uu soo wadaa uu ka hadli doonaa biyaha aan nijaasada xambaari karin oon iska celin karin oo markay nijaasadu la kulantaba nijaasoobaya waa biyaha yar buu dhihi doonaa biyaha badan ma aha buu leeyahy macna biyuhu hadday badan yihiin oo fadhiyaan oo aad ku dhex qabaysato qabayskaagaasi ma saamaynaya haddana waad ku qabaysato laakiin biyaha mustacmalka noqonaya markaad ku dhex qabaysato kadibna aan tadhiirin kale loo isticmaali karin waa markay ka yar yihiin oo ay biyihii yihiin nijaasada xambaarayay oo nijaasada ay saamaynaysay markay ku dhacdo qiyaastooda iyo xadididoodana wuu soo wadaa wuu ka hadli doonaa insha allah wa haadaa kani maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii kii ay cala almaai aladii waay biyaha laa yaxmilu aan xambaarayn annajaasata nijaasada aan xambaarayn mid yaa lagu xambaaraya wa wa amaa maa yaxmiluhaa biyaha nijaasada xambaaraya oo nijaasada qaadanaya oo nijaasadu ay saamaynayaan yaraantooda darteed falguslu qabaysku fiihi biyaha dhexeeda lagu qabaystaayo majziyun mid gudaya waay am mujziun mid gudaya waay mujziun mid gudaya waay tayib falxadiidu marka xadiidku laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi biyaha faraha badan biyaha faraha badan uma gudbayo xukmu xukumkiisu uma gudbayo min ariiqi alawlaa yacni waxa weeye yacni waxa weeye ariiqa sii xagjirsan yacni waxa weyaan bimacnaa waxa weeyaan waxa ma haba yaraatee uma gudbayo biyahaas aan xambaaray nijaasada iska celinaya xukumku uma gudbayo wey macna warka murtidiisu waxa waay sheekh hadalkiisu ku saabsan yahay wuxuu rabaa inuu wejiga qaabka loo deliishay xadiidka fasiro wuxuu leeyahy marka nahyigan la reebay biyaha ku qabaysani adoo janaabo qaba wuxuu ku tusayaa haddaad ku qabaysato inaysan asaxaynin qabayskaaga muxuu asixi waaye wa sababtu u asixi waaye waxa weeye biyihii baa mustacmal noqday ayib biyihii hadday mustacmal noqdeen oo qabays waajiba lagaga qabaystay oo ma la iiga horreeyey seebay mustacmal ku noqdeen anaaba ugu horreeyo galay wuxuu ku leeyahay markii ugu horreysay ee qaybtii ugu horreysay aad ku bilowday qabays oo jus'igii ugu horreeyay aad la kulantay bay biyihii kulli mustacmal noqdeen sidaas daraaddeed bayna xadaskii kaa rafcinayn mar hadday mustacmal noqdeen waa biyahee marka waa biyaha yar ee aan nijaasada iska celin karin amaa biyaha badane nijaasada iska celin kara kuwaa lagama hadlayo qabayska aad ku qabaysatay iyagu mustacmal ku noqon maayaan mana saamaynayso qabayska aad ku dhex qabaysatay iyo nijaasadu toona ma saamaynayso saas ley macna wa haada annahyu nahyigani cani lghusli layska reebay qabaysiga fiihi biyaha lagu dhex qabaysto reebidda layska reebay yadullu nahyigu wuxuu ku tusi calaa annahu ghusligaas laa yasixu inuusan asaxayni walaa yujzi inuusan gudayn wamaa dalika kaasina ma aha ilaa lisayruuratihi ahaanshihiisa darteed mooye wax kale ma ahan biyihii ay ahaadeen mustacmalan kuwa la isticmaalay ay noqdeen biawali juz'in bay ku noqdeen gobolka ugu horreeya sababtii oo yulaaqiihi uu la kulmayo min almuqtasali fi yulaaqiihi faacilkeedu waxa weye yulaaqiihi almuqtasilu kii qabaysanayay uu kala kulmayo min almuqtasali fiihi biyaha lagu dhex qabaysanayo uu kala kulmayo yacni markaad qaybta ugu horreysa kala kulanto jidhkaaga ay isgaadhaan bay biyihii mustacmal isu bedeleen mar hadday mustacmal isu bedeleenna jidhka intiisii keliya xadadkii kugu yaallay ma rafcinayaan waase goorma ayib wa haadaa kani maxmuulun mid lagu xambaaray weeye cala aladii kii biyihii laa yaxmilu aan xambaaraynin annajaasata nijaasada aan xambaarayn biyaha aan nijaasada xambaaraynin bimacnaa waxa weeyaan waa biyaha aan nijaasada iska celin karin saas macna biyaha aan saas u hadda ka wada laa yaxmilu aan xambaaraynin oo aan xamilaynin wa annajaasata najaasada aan xamilaynin oo nijaasadu ay saamaynayso kuwaa yarka abaa laga wadaa waana u tegi doonaa yani xadididooda. Wa amaa maa yaxmiluhaa biyaha xambaaraya ee xamili kara nijaasada ee iska celin kara ee nijaasadu ayna saamaynaynin falguslu qabaysku fiihi dhexdooda lagu qabaystaayay mujzi'un mid gudaya way markaas waa kaa gudayaayo waa kaa aslaxaya. Falxadiidu marka xadiidku laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi xaggiisa uma gudbayo ha falxadiidu idin qoray falxadiidu markaa wey hadduu sidaa noqdo isagaana ka fiican saasaa ka fiican. Falxadiidu marka xadadkii laa yatacaddaa ma gudbayo ilayhi biyaha faraha badan ee aan nijaasada xambaaraynin uma gudbayo xukmuhu xukumkiisu uma gudbayo min ariiqi alawlaa yacni ariiq kasii xagjirsan. Macnaheedu waxa weeye biyihii badnaa qayb ka mida markaad gasho oo aad kaga qabaysato qaybtiisii faraha badnayd ee nijaasada iska celinaysay xadadkii u gudbi maayo mana saamaynayo, wabitaali wuu gudayaa in aad ku tahaaro qaadato. Saasuu macnaha ka wada xadad haddii la yidhaha aniga lag wuxuu igu qoraya falxadiid. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وحل قول عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثني وحا إيور رمطي وحا إيور حدثتني وحا الربيع بنت معوذ بن عفراء أي إيور رمطي فذكر وحو شيغي حديث وضوء رسول حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويسيس جيس حديث كصاب سنة هو أي ورسي الربيع ayuu markaa sheegay yaa sheegaya yani cabdullaahi baa sheegay cabdullaahi ibnu maxamed ibnu caqiil ayaa xadiidka sheegay oo ka sheegay wa fii xadiidka waxaa ku soo aroor xadiidkii nebiga weysadiisa ku saabsanaa ee rubayic binti mucawid ay nebiga ka warinaysay fiihi dhexdiisa waxaa ku yimid lafdigan wa masaxa wuu masaxay ra'sahu madaxiisuu masaxay nebigu sal alla lay wasalam bimaa baqiya wixii soo hadhay buu ku masaxay min waduu'ihi biyuhuu ku weysaysanaya wixii ka soo hadhay fii yadayhi gacmihiisana ku soo hadhay marratayni laba goorbu madaxa ku masaxay yacni waxa weeyaan biyihii uu ku weyse qaadanayay markuu dhaqay xubnaha markuu dhaqayay biyihii gacanta ku soo hadhay buu madaxa ku masaxay laba goor biyo cusub umuna soo qaadin waay biyo kale umuna soo qaadine biyihii uu qoyaankii gacantiisa ku yaalay buu laba goor madaxa ku masaxay. Bada'a wuu bilaabay bimuakharihi madaxa xaggiisa dambuu ku bilaabay qadaadka uma kadibna raddahu wuu soo celiyey masxigii ilaa naasiyatii foodiisuu usoo celiyey madaxa foodiisuu usoo celiyey wa ghasala wuu dhaqay marka kadib rijlayhi labadiisa lugood halaatan halaatan saddex saddex goor buu dhaqay. Rawa waxa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey mukhtasaran xaal uu yahay mid lasoo gaabiyey wa lafduhu lafdigiisuna waxa weeye markuu abu daawuud warinayo anna rasuulallahi sal allahu calayhi wa alihi wasalam masaxa wuxuu masaxay ra'sahu madaxiisa min fadli maa'in biyo hadhaagood ama biyo dheeraadkood oo kaana ahaa biyadayhi labadiisa gacmood biyo dheeraad ah ama hadhaa ah oo gacmihii labadiisa gacmood ku soo hadhay buu ku masaxay madaxiisa. Lafdigaasi waa lafdiga abu daawuud oo mukhtasar ah laakiin lafdiga horeo xadiidku markuu dheer yahay ah axmed baa soo saaray saas macna axmed baa soo saaray lafdiga abu daawuud wuu gaaban yahay laakiin xadiiska isagoo dheer buu soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmatullah. Tayib, xadiidku marka waa xadiid xasan ah, bacdu ahli lcilmina shuduud bay ku xukumayaan xadiidkaas ah oo laba meelood ayuu khalad kaga jiraa bay leeyihin. Biyihii gacantiisa ku soo hadhay iyo qoyaankii uu madaxiisa ku masaxay, xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd ay inoo imaan doona oo biyo cusub buu usoo qaaday ah ayuu ka hor imaanayaa bay leeyihin. Xadiidkaasaana ka xoog badan sanad ahaan, sidaas daraaddeed halkaa shuduud baa kaga jiray. Midda labaad waxay leeyihiin xadiidka cabdullaahi ibnu zayd madaxa hal mar inuu masaxay buu sheegaya, kanna wuxuu sheegayaa xadiidu rubayic laba goor inuu masaxay, labadaabeed mukhaalafaa kaga jirta. Sida ay culimmada qaarkood leeyihiin waxa weeye labada xadiis khilaafba kama dhexeeyo, لأن ربيعنا وحي شيكتي قاب النبي قوي سقط عبد الله بن زيد نوحو شيكتي قاب النبي قوي سقط لا ولا قاب وابنائي واحتعرض بكما دحدي لأنه وحصور حديث كوزا حديث عثمان حديث علي حديث حديث فربضان الصفات النبي قوي سيستي كالدودوانتا نيوال بمرء النبي قوي سيستينا هاي بوي سيستي سوق بوري قابب كالجدسون وكل وضبناه يمر سيدا سانا صح سيدا سانا صح هو. حديث ربيع وحسن وأنا لو عمل فلي معنا ساسويا والله صمين كره قابك قابك كلا سن قابك كلا سواء رأي صحيح ولا صمين كره طيب حديث كني مركع يعني وحو أدلي شنا يسقى إنه شيء دون شيخ ساك عندي دون وباب كان هذا وحو يبيه لا استعماله مستعمل كان نقضي بيه مستعمل كان نقضي إن المر لما زود ظهر قادن كريم وين وح تطهيرينين oo tadhiirintoodi ay soo shay xagee baa laga see loo dilishanay oo ka hanton qala tirmidhi iyo tirmidhi wuxuu yiri abdullah ibn muhammad ibn aqil saduq abdullah ibn muhammad ibn aqil wa saduq laakin tu kulli ma waxa laga hadlay buuri fihi dhaxdis takallama waxa ka hadlay fihi dhaxdis baadhum muhaddisiin taqarko ayaa ninkaasi wax ka sheegay min qibali xifdihi حفظ جيسة بنك حفظ جيسة أي وحكة شيئا حاجة كلوانين عدالة ديسة ديانة ديسة أنا لا يهلين لكن ركبة حفظ جيسة ضري وبنك حفظ جيسة حقا حفظ جيسة إنه سي وحكة وخلل كتري في قرقات المامين بولي المحادثين وقال البخاري بخاري نوحي كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه أحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظري هي حميدي عبد الله بن الزبير المكي يحتجون وحي حجي سنترين بحديثه بحجي سنترين حديثك عبد الله بن محمد بن عقيل طيب هذا الكاتب حقا واحد مدى وقال البخاري هي إنه كالقو أيها قال الترمذي سالت لقيا وإن لو فهموا ونسيط ظاهر كم وقتوه هذا الكرمانت الترمذي بأسكالي قال البخاري دمان سقال عبد الله بن محمد بن عقيل الصدوق مركو يركدي من قبل حفظه أيا وحول أبو عيسى وترمذي سمعت محمد بن مسعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث سلاسة ترمذي وهذا القوية مركا هذا كان وقال البخاري كما قونا هذا الترمذي الترمذي با هذا القيتي سهرنا له إلا يسوق قالوا من قبل حفظه وقال البخاري هذا الكأنا استقى بخاري كسوق قوريني وقال هذا قوي صوتا وحور دولة يا مركة الإمام الترمذي إنو كي يلاهدو نينك اللي يلاهدو عبد الله بن محمد بن عقيل حديث كيسا أئمد ويحجي سنجرين حتى قار كم إذا محدثين تحفظ كيسا وحكا الشيقين به بمعنى حديث كيسو مركة حسن بو نقونا يا مركة وأنا سيد اللوب بدين هاي يعني حديثك وكتشري على أقل درجاتي حسن بو نقوني ساسي معنى حديث حسن نقوني أول حجي ستون نقوني محوه كان ماشا واحد وحو ماشا قلت يعني هذا الكن حديثك ربيع بنت معاوذ بن عفراء أيا وحا كتشري سنة كيسة عبد الله بن محمد بن عقيل صمع مركة حديثك الذي سو ننكاس واحد أي ننكاس حديثك منه ضعيف يا مكيني كرا ننكاس كتشري حديثك ضعيف بكل نقوني أما يا حديث حسن بوكو نقوني سندهان مركع حديث سنة كيس وحسن نينكا سنة علاء النقون ماي لأنه وحوي أي مضو رقاسي جماشي ويحو جيسان شيري أساس كورا معنا طيب قلت وحن إلبو شف قلت وحن إلبو وعلى تقدير أن يثبت ماشا مركع حديث كان نبي بيه كعنتي سقصو هري أيوه مضح أكو مصحي مضح مسيحي ديسوسو واجي ما أو ركني ما حتى نبديو قعنتي سكوسونا ومركو ويزيسنا يحبناها كالتقي قعنتي سكوسو هريو قيانا بو مضحي أكو مصحي تاسو معناه بو ما دي الله استعمالي حبين كالتاهرينتي أيام مضحي لغو مصحي وبيو مستعمل أه با هذا الله استعمالي إني haddana lagu dahaaro qaato. Hadalkii marka sheekhu aad soo taqriirisay ee ahaa biyaha lagu dahaaro qaatee mustacmalka noqday, wax kale ma tadhiiriyaan? Soo xadiidkani kama hor imaanayo, sooma soo xadiidkani ma bushinayo, saasuu u keenaya. Marka wuxuu rabaa xadiidkan waxaa deliishaday qolyaha ra'yigaa ka horjeeda, wuxuu rabaa inuu ka jawaabo. Marka ma deliishanaye, laakiin wuxuu u keenay inuu qolyaha deliishanaya ka hor dego intaadan xadiiskaba keenin oodan u xujaysanin inuu jawaabtiisa ku siisiyo, oo ku yidhahda xadiiska horta waa sidaaso horta sanadkiisa wax waa laga sheegay kow, oo ninkaasaa war ku jira. Waa midda labaad, hadduuba sugnaadaba jawaabtiisa waa tani qabso. Qultu waxaan idhi buuri, wacalaa taqdiiri an yasbuta, haddii la qadaro inuu sugnaado, anna nabiya nebigu sal alay wasalam masaxa ra'sahu, nebigu inuu madaxiisa masaxay, bimaa biyo inuu ku masaxay, baqiya soo hadhay, gacantiisa ku hadhay, oo min balali yadayhi, labadiisa gacmood qoyaankoodii ah inuu madaxiisa ku masaxay, haddiiba la qadaraba kaba soo qaad, wa tanazula, kaba soo qaad haddayba sugnaadaba. xadiiskaas sugnaantiisa hadal baa ku jire, laakiin hadduuba sugnaado, falaysa mu uusan ahaanin yadullu, mid ku tusaya calaa tahuuriyati lmaa'i, biyihii inay wax daahiriyaan, almustacmali ee la isticmaalay, biyaha la isticmaalay oo tadhiir loo isticmaalay inay haddana wax daahirin karaan kuma tusayo. wuxuu ku leeyahay fahano, marka hore xadiiska waxaan ka doodsanahay sugnaantiisa, macnuhu waa saas, laakiin haddaan kula ogolaado inuu sugan yahay, waxaan ka doodsanahay haddana dilaaladiisa iyo inuu macnahaas ku tusayaan ka doodaya, seed uga doodaysaawa. falaysa mu uusan ahaanin yadullu, mid ku tusaya calaa tahuuriyati lmaa'i, biyihii inay wax daahirinayaan, almustacmali ee tadhiirka loo isticmaalay inay mar labaad wax daahirinayaan, taa xadiisku marna kuma tusayo xataa hadduu sugnaado. maxaa yeele lianna almaa'a biyuhu kullamaa tanaqala, mar kasta uu muxuu ahaayey uu gurguuro ama gadgadoomo, fii maxaali tadhiiri, meelaha la daahirinayo, markasta uu ku wareego oo ku gadgadoomo, min ghayri mufaaraqatin, isagoon biyihii ayna faaruqin meeshii, ilaa ghayrihaa meeshaa meelan ahayn ayna u faaruqin, fa camaluhu, biyaha isaga ah shaqaday qaban lahaayeen, wa tadhiiruhu, iyo daahirintii ay samayn lahaayeen, baaqin, weli waa baaqi. maxanah ma maantid, bimacnaa waxa weeye biyuhu waa mustacmal oo waxuma daahirinayaa. waxaan leenahay markay meeshii lagu daahirinayay lagu dhaqayay markay ka baxaan oy meel kale aadaan, ama dhulkay aadeen, ama xubinkii intay dhaafeen bay weel kale ku daateen, ama meeshii markay dhaafaan baan leenahay waa mustacmal. laakiin xubinkii lagu daahirinayay intay ku dhex wareegahayaan, oo masalan gacantay ka tageen, muxuu ahaayey farahay u wareegeen, wejigay ka wareegeen, gacantay tageen, gacanta markaa dhaqaysay bay ka wareegeen, inta ay meelihii la dhaqaya la daahirinaya ku dhex wareegahayaan, biyuhu weli mustacmal ma ah, waroy mustacmal noqonaya. meelihii lagu daahirinaya markay ka go'aan oo faaruqaan oo meeshaa meel aan ahayn ay tagaan, markaasaan leenahay waa mustacmal, warkaas war cad ma. marka nebigu sal alay wasalam muxuu sameeyey wey, xadiisku muxuu ku tusayaa? xadiisku wuxuu ku tusayaa madaxa masixidiisa maxaa ka horreeya, soo gacmaha dhaqitaankooda ma, gacmihii markuu dhaqay sooma ayuu biyihii ku soo hadhay, gacmaha dhaqitaankooda qoyaankii ka soo hadhay, intayna weli gacmaha dhaafin oo meel kale aadin ayuu madaxii ku masaxay, mustacmal maaha mar sooma. mustacmal waxaan dhihi lahayn haddii biyahaasoo dhaafay jirka oo dhulka gaadhay ama weel gaadhay, intuu dib uga soo qaato madaxa hadduu ku masixi lahaa, markaasaan dhihi lahayn biyihii mustacmalka ahaabuu haddana isku daahiriyey, markaasuu daliilku socon lahaa oo xadiiska loo deliishada. laakiin hadda daliilkuuma ahabu, ama nas sugnaan ku dhihi, ama dilaaladiisaan ka doodiyo. waxaan ku leeyahay qaabkaad u deliishanaysa mabahe, xadiidka biyuhu nebigu isticmaalay mustacmalba ma ahayne, weli xubinkii bay baaqi ku ahaayeen, biyo weli xubinkii baaqi ku ahaana mustacmal maaha, saasuu leeyahay. lianna almaa'a biyihii kullamaa tanaqala, markasta uu warwareego, fii maxaali tadhiiri, yacni meelaha la daahirinayo ee la dhaqayo weysada ama qabiiska, meelaha intuu ku warwareegayo, min ghayri mufaaraqatin, isagoon faaruqin ama faaruqid keyrkeed ilaa ayrihaa meelaha keyrkeedna isagoon u faaruqin, fa camaluhu biyaha shaqaday qaban lahaayeen marka, wa tahiiruhu iyo daahirintay samayn lahaayeen baaqin weeye marka weli waa baaqi. ayb walihaada sidaa daraaddeed yaa laa yaqtacu uusan goynaynin camalahu biyaha shaqaday qabanayaanoo daahirinta fii haadihi alxaali xaalka isaga taqayuruhu xaalkee wey waa xaalka xubinkii weli baaqi ku yahay. taqayuruhu ma goynayo isbedelidda biyuhu ay isbedelaan binajaasaati nijaasooyin ay isku bedelaan waaltaahiraati iyo waxyaalaha daahirka ay isku bedelaan. hadalkaasina waxa weye wuu tacliilinaya wuxuu leeyahay biyuhu matalan shaqaday qabtaani waa daahirin soo ma inay xubinkii daahiriyaan, matalan xubin nijaasoobay bay daahirinaya. xubinkii nijaasoobay marka lagu dhaqayo ama saxro ama kaadi ama nijaaso laga dhaqayo, biyihii intay meesha lagu dhaqayo ku wareegayaan oo shaqadii hayaan xubinkiina aynan ka bixin ma dhahayna waa nijaaso. laakiin markay xubinka ka infisaalaan lagu dhaqayo nijaasada lagu dhaqayo bannaanka uga baxaan baa waxaan leenahay biyahaas waa nijaaso, maxaa yeele nijaasaa lagu dhaqay. laakiin meeshii ay dhaqayeen intay ku dhex jiraan oo hawsha hayaan waa nijaaso ma dhahayno, maxaa yeele haddaan dhahno waa nijaaso, nijaaso seed wax ugu daahiriseen waay. su-aashaasaa inagu imaa biyihii markii ugu horreysa ood ku istijaysanaysa, markii ugu horreysa ay gaadheenba meeshii saxarada laga dhaqay ama kaadida, haddaad tidhaahdo markiiba way nijaasoobeen, dee hadday nijaasoobeen say kuu daahirinayaan waa. marka shaqada intay hayaan oo wax daahirinayaan biyuhu nijaaso ma aha, ha infisaaleen oo meesha ha dhaafeen meel kale ha aadeen, markaasaan ka hadlaynaa macnaha. ama ma ahee hadday isbedelaan oo waxyaalaha kale daahirka isku bedelaan ma dhahayno biyuhu shaqaday qaban lahaayeen oo daahirintii away waayeen ma dhahayno. maxay ka wadaa matalan, yacni waxaa la daahirinayaa meel matalan ama caano ama waxyaalo ayaa muxuu ahaayey midabka biyaha bedelay ayaa meesha haysta, waana meel nijaasa. biyihii markii lagu shubo midabkoodii waa isbedelaya, biyaha haddii midabkooda isbedelana biyanimadii waa ka tageen, caanay noqdeen soo ma, caano cad bay noqdeen. caanaha ay noqdeen waa daahir nijaaso maah, waa daahir nijaaso maah. tayib daahir iyagoo ah biyo iyagoo aba waxay isku bedeleen wax daahir ah shaqayna hayaan, markaa isbeddelkaa biyihii ku dhacay oo biyanimadoodii ay ka tageen inta ay meesha shaqada ka hayaan hawshay qaban lahaayeen oo daahirinta ama lumayso. laakiin goormay lumaysaa? meesha shaqada ay hayaan markay ka baxaan midabkoodiina isbedelo, urkoodii isbedelo, waxa uu isku bedeleen shay daahira u yahay. baa waxaan leenahay biyahani daahir haba ahaadeen laakiin mudahir maah, laakiin intay shaqada hayaan maya bule macna. walihaada sidaa daraaddeed baa laa yaqtacu ma goynayo camalahu biyaha shaqaday qaban lahaayeen oo daahirinta ah fii haadihi alxaali xaalka isaga, waa xaalkee, waa xaalka ay ku dhex sugan yihiin meeshay daahirinayeen. taqayuruhu ma goynayo biyahaasi isbedelkooda binijaasaati ay isku bedelaan waaltaahiraati iyo waxyaalaha daahirkaa isku bedelaan, nijaasadii lagu dhaqayay iska bedeleen ama shay daahiraaba bedelayba macnaha. tayib saas adiga warka murtidiis biyaha mustacmalka ee dahaaro loo isticmaalay inaan mar kale dahaaro loo isticmaali karin oo mudahir ayna noqon karaynin waa madhabka jumhuurta wa tayib, waa madhabka jumhuurta ay qabto oo waxay leeyihiin biyahani mustacmal bay noqdeen, layskumana daahirin karo. axaadiis badan bay u deliishanayaan oo dilaaladooda war badan u ka tageen iyo dood badan. riwaaya can malik iyo abi xaniifa waxay leeyihiin iyo daahiriyada weliba, biyaha haddii la isticmaalo oo daahirin loo isticmaalo aynan nijaasoobin anana aynana isbedelin, mar kale haddana waa lagu dahaaro qaadan karaa. saas daraaddeed agtooda wax biyo mustacmal la yidhahdo kama jiraan. biyuhu waa laba, biyo daahir ah oo mudahir ah iyo biyo nijaasa ah. ama biyo mustacmaloo tadhiir loo isticmaalay oon haddana tadhiir labaad geli karin cinda haa-ulaa'i wax jira maa. Adilada qolyahaasi ay deliishadeenna kulli waxay leeyihiin wax ku cad ma jiro. Sababta loo diiday inay tahay mustacmal bay noqdeen, ee asbaab kalaa dhici karta inay nahyiga ku saabsantay. Matalan, xadiiskii ay deliishadeenay ahaa biyaha fadhiyaha ku qabaysanina, soo qoladiina mayna dhihin sababta loo reebeeyey biyihii baa mustacmal noqonaya. Waxay yidhahdeen laazim maaha, idinkunbaa warkaa la soo baxay, cillad idinku aad soo fahanteen uu weeye, laakiin waxaa dhici karta in sababta loo reebo ay tahay lilistiqdaar, biyahani yaan la qudhunsanin oo dadka ka faa'iidaysanayeena qudhi noqonin. Cillooyin kalaa jiri kara, laakiin wax cad ma haysaan. Wax cad hadduuna jirinna, biyaha asalkoodu waa inay yihiin daahir mudahira, saasaa asal. Hadday ka baxayaan waa inaad daliil cad keentaan. Daliil cadna ma haysaanoo nusuus muxtamila unbaad meesha ku haysa. Ra'yigaasaana sawaabo. Wax biyo mustacmal la yidhaahdo oo noocaas oon lagu dahaara qaadan karin, wax daliil rasmiya oo ku tusay oo ku cad ma jiro. Adilada loo deliishadayna kulligeed ixtimaal baa ku jira, istinbaadaad iyo ixtimaal un way maca. Saasaa raajixu xoog badan, laakiin masaladu masale khilaafkeeda xoog badan yahay. Baabu raddi, raddintii buu baabu yahay. Calaa man, cid la radiyo, jacala yeelay, maa yakhtalifu, waxa uu ka soo darsanayo, minhu xaggiisa, almutawadi'u, midka weysaysanay, bacda ghusli wajhihi, wejigiisa markuu dhaqay kadib, mustacmalan, ciddii ka yeeshay raddinteedu baabu yahay. Wuxuu baabu yahay ruuxu markuu weysaysanayo oo wejigiisa uu dhaqo kadib, biyihii hadduu gacanta geliyo soo darsado oo uu gacanta gashado, ama labada gacmoodba ha wada geliyo, ama hal gacanba ha geliye, haddaabad markaad xubin jirkaaga ka mida dhaqdo, gacantii aad biyaha dhex gelisood ku soo qaadato, biyahaasi mustacmal bay noqdeen, mana ku sii dhahaara qaadan kartid. Warkaa ninkii yidhi raddintiisu baa buya kaahilfaha in loo qaado. Saas way macna. Bimacnaa ogow oo fuqahada qaarkood baa waxay ku tageen, haddii intaad xubnahaaga xubinka u horreeyo wejigaa dhaqdo, gacmihii baa dhaqday, wejigiina waa dhaqday, wejigii markaad dhaqday kadib baad biyihii biyo aad maadan intaad foorreysa gacanta ku shubine, gacantii waad la gashay, waa soo darsatay, markaasaad xubnihii kale ku dhaqday. Maadaama gacantaadii oo xubin dhaqday aad biyihii dhex gelisay, biyahaasi mustacmal bay noqdeen kuwo kale raadso oo xubnaha inta soo hadhay ku dhaqato, ama kuwaasi way kaaga dhammaatay, ama muxuu raashin ku karso, ama aduu meelo kaleeto ku nadiiso, ama dharka ku dhaqo, laakiin tadhiir kuu geli maaya. Warkaa ninkii yidhi raddintiisu baabuya, waxba inuusa ka jirin warkaas. Baabu raddi, raddintii buu baabuya, calaa man, ruux la radiyay, jacala yeelay, maa yakhtalifu, waxa uu ka soo darsanayo, minhu xaggiisa, almutawadi'u, ka weysaysanay, bacda ghusli wajhihi, wejigiisa dhaqidiisa kadib, biyaha uu ka soo darsanaya ninkii ka yeelay, mustacmalan ka yeelay, kaa raddintiisu baabuya. An Cabdillahi ibni Zayd ibni Caasimin radiallahu tacaala canhu annahu isaga qiila, waxaa lagu yidhi lahu isaga, tawadda' weysayso lanaa, annaga noo weysayso, wuduu'a rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, nebiga weyse qaadadkiisii noo weysaysaale, qaabkii nebigu u weysaysan jiray bal noogu weysayso aan ku aragna. Fadacaa, markaasuu u yeedhay, biinaa'in weel buu u yeedhay, fa akfa'a, wuu gediyey, minhu weelka xaggiisu ka soo gediyey, calaa yadayhi, labadiisa gacmood buuna ku gediyey. Calaa yadayhi riwaayad hadda inoo taalla waa lafdiga inoo yaalla waa saa, alfaad kale waxay leedahay calaa yadihi, gacantiisu ku rogay. Saas way macna. Akfa'ada waxaa la yidhaahdaa amaala wa sabta, markaad weelka soo leexiso ood gacantaada ku shubto ayaa la yidhaahdaa akfa'a. Saas way macna. Fa akfa'a, markaasuu yacnii gediyey, minhu weelkii buu ka soo gediyey, calaa yadayhi, labadiisa gacmood buu biyihii ku gediyey oo ku shubay. Fa qasalahumaa, wuu dhaqay labadii gacmood, talaata, saddex goor buu dhaqay, uma kadibna adkhala, wuu geliyey, yadahu, gacantiisa ayuu geliyey, xaggee buu geliyey? Weelkii buu dhex geliyey filinaa. Fastakhrajahaa, gacantii buu soo saaray oo weelka soo saartay. Fa madmada, markaasuu luqluqday, wastanshaqa, wuu sandaarsaday, min kafin waaxidatin, hal kaf ah, yacni hal sacab xaggiis oo biyo ah buu ka sandaarsaday kana luqluqday. Waxaan u tegi doonaaye bimacnaa sandaarsiga iyo luulqashada mid kasta biyo cusub umuuna soo qaadine hal sacab oo uu soo qaaday buu luqluqashada iyo sandaarsigaba isu mariyey oo ka dhigay fafacala markaasuu sameeyey daalika arrinkaa talaatan saddex goor buu sameeyey saddex goor buu biyaha intuu soo daray buu mid walba ku sandaarsado ku luqluq uma kadibna adkhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisu haddana weelkii dhex geliyey fastakhrajaha wuu soo saaray gacanta faqasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisuu dhaqay talaatan saddex goor uma kadibna adkhala haddana waa geliyey yadahu gacantiisa fastakhrajaha wuu soo saaray faqasala wuxuu dhaqay yadayhi labadiisa gacmood ila almirfiqayni xusulada laga gaadho maratayni laba goor buu dhaqay laba goor buu dhaqay macna uma kadibna adkhala wuu geliyey yadahu gacantiisa fastakhrajaha markaasuu soo saaray famasaxa markaasuu masaxay bira'sii madaxiisuu masaxay oo gacmaha mariyey fa aqbala wuu jeediyey biyadayhi labadiisa gacmood buu soo jeediyey wa adbara gadaal buu aadiyey aqbalada waxay horay buu soo aadiyey adbarana gadaal buu aadiyey saas ma qaabka madaxa loo masaxayo qaabka loo masaxayo hadda sidaa hadalku u yaalo taqriiban waxa weeye aqbala qadaadkuu ka soo bilaabay ilaa fooduu keenay aqbaladu waa saas adbaraduna waxa weeye fooduu ka bilaabay ilaa qadaadkuu geeyey saas maa sidan waa daahir laakiin sida alfaadda tartiibisay ay kutusaysaan u tegi doono waxay tilmaamaysaa in laga bilaabayo xagga hore ilaa qadaadka la geynayo kadibna qadaadka laga soo celinayo fooda la keenay xadiista macnaha kutusaysa iyo tanna iskama hor imaanayso oosan isaga hor imaanaynin waxaan isaga hor imaanayn fa aqbala biyadayhi wa adbara cadfigu waa waw wawduna waxay faa'idaysaa limutlaqi aljamci inuu labadaba uu sameeyey laakiin ma tartiibinayso wax tartiiba kuma tusayso saasaa marka lagu maxaynaya maana waanu tegi doonaa kamisalada iyada uma kadibna qasala wuu dhaqay rijlayhi labadiisa gacmood ila alkacbayni ilaa anqawyada laga gaaro uma kadibna qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu zayd haakadaa sidaasuu kaana ahaa wuduu'u rasuulillaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nebiga weyse qaadadkiisii sidaasuu ahaa muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saar walafduhu lafdigan hadda meesha inoo yaalana liaxmeda axmed buu u sugnaaday wa muslimin iyo muslim wa muslimin miyuu idinku daray kutubta qaarkood kuma daray wasawaab in lagu daro wax markaad saxiixa muslimka ku laadato lafdigan axmedna wuu wariyey muslimna wuu wariyey laakiin kutubta qaarkood waa muslimin taa waa ka maqantay maana ayib xadiidkani marka muallifku see buu deliishanayaa wa wuxuu u deliishanayaa waa iska caddahay soo ma waa iska caddahay cabdullaahi ibnu zayd weyse qaadadkii nebiga markuu tilmaamayey markuu wejiga dhaqay soo haddana gacmihii muusan biyaha soo darsan ayib mustacmal ma noqonin biyihii marka wadaadka yidhi marka biyihii haddii gacanta la geliyba mustacmal may noqdeen warkiisa ka baxwa waxba ma hayo bacdu lfuqahaa baa warkaa yidhi waase war daciifo wey macna war daciifoon meel haysanin xadiidku wuu imaan doonaa wuxuuna ku imaan doonaa muxuu ahaayey wuxuu ku imaan doonaa abwaabta weysada ayaa isagoo sidan u faahfaahsan meeshaasna kaga hadli doonaa axkaamta weyse qaadadka wa ilaa hadda meesha uu ka deliishanaya kaa wey macna ayib alimaamu shawkaani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay hadalkaasi ay fuqahada qaarkood ku tageen waa hadal baatil ah buu leeyahy waa hadal baatil ah xadiidkan iyo xadiis kaloo fara badan baana radinaysaa baabu maa jaa'a wixii yimid baabu yahay fii fadli tahuuri lmar'a haweenaydu biyaha ay ku weyse qaadatay ama ku dahaaro qaadatay wixii ka soo hadhay wixii ka soo hadhay biyaha ka soo hadhay yacni tahuurka haddaad tidhaahdo dhacda kor dhigtana biyihii bay noqonayaan biyihii haweentu ku weyse qaadatay hadhaagooda wixii ku yimid ee ku soo arooray haddaad duhuur dhahdana macnuhu waxoogaa waa laga fiicnaanaya weyse qaadadkeeday markaa noqonaysa ama dahaaro qaadashadeed maa jaa'a axaadiista ku timid baa uu yahay fii fadli duhuuri lmar'ati dahuuri lmar'ati haweenaydu biyaha ay ku dahaaro qaadatay fadligooda waa siyaadada wixii ka siyaaday ee ka hadhay wixii ku soo arooray ayuu baabu yahay ayib fadligooda macnaha waxa weeye ha u fahmay inay fadiilo laga wado fadiilo qaarbaaba qaabkaa isaga laqmeeyeyba haweenta biyihii ka soo hadhay fadliga ay leeyihiin bayba qaar u fasireen عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كنها وحرابي أن يتوضأ إلو ويسيس الرجل ننكو بفضل طهور المرأة هوين إذ بيها كوي سقادت أما كدها رقادت إنت كسيادة كصوحة لي ننكو إنو كوي سيستو أي النبي قرابي صلى الله عليه وسلم روح أولي حديثك الخمسة شنتي بوي إلا لكن سأن ابن ماجه والنسائية قالا وحيدها لي نسائي ابن ماجه وحي ولي يقول لفظ قوله وضوء المرأة ساسي ولي يعني صدح ذا كلام ولي لفظ قن طهور المرأة لكن نسائي ابن ماجه يقول لفظ قوله وحوي وضوء بدلك طهور اسكم علينا الإيمان سامعين. وقال الترمذي الترمذي وحولي هذا كان حديث حديث ويحسن أو حسن حديث كان سوى حديث سوى على الراجح وحكى له صحيحي محوها الإمام ابن حبان ابن حجر سيد وكلاء وحو الرجي وحو الردي الإمام النووي أسوق بوري حفاظه إن إسكوا فقين حديثك الحكم من عمرو بن غفاري إنه ضعيف ابن حجر وحو يري غريب هذا النووي يعني مصح سنوات الشيخ الباني عليه رحمة الله سيد وكلاء حديثك صحيحي في صحيح السنن وكذلك في الإرواء حديثكم مركب واحد صحيح شواهد بن لي هاي هو كم إذا حديث عبد الله بن سرجس من ماجه وصوص ريغيك ورانيا نبي بوحو الرابي إنو ننكو كوكا بيستو بياها هوينتا كسوحري هوينتو نيني كوكا بيستو بياها ننكا كسوحري طيب لكن حديثك علمنا سهو صحيح بعض الحفاظ بس ضعيفني وصيدة طارقوتني بخاري ابن قطان يغير كود بعض ضعيفني المعديد كوا سبيني هاي حديث سنة كيس وح كتير أنا شو حولي هاي حديث كلوش عمر قاتك عايز وكم إذا حديث أبي داود النسائي سو صار من حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مرك حديث كوا سويه حديث كوا سويه حديث كاس مرك وح الفائدين يا إن الله أقلين ننكو بيها هوانتو مرك قبيس واتش بقبيسانس أما ويستقى ذنس بيها كسو هري أو الرابطي إن كويسيستو أما كو قبيستو إيو حديث كو الرابي إنو نبي كو الرابي صلوات ربه وسلام عليه ساسو تلمامي طيب حديث تكلنا وحي قدرين هوان تنسيدو كلي بيها ننكو صور رابي أيضا نوى اللوتي دي هاسنا حديث تكلا قدر سيدا حديث كاسي ننكا صحابي رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيب أبو هريرة حديث كاسو سيغن صحيح قدر طيب وقال ابن ماجه وحوري وقال وحوري ابن ماجه وحوري وقد روى السجوري بعده حديث كان قداشي حديثا آخر حديث كالسجوري أي وحوري الصحيح سيدا صحيحة أو متك صحيحة الأول ومتك هري يعني وحوك ودا حديث الحكم أبو هريرة ابن ماجه وحوري سميه وليه حديث كحكم بوري مركو حديث كحكم وري بوميت كلا قداشي سوري مركو كاس قداشي سكوشي أيو مركو وحو رسيدة صحيحة وحديث كحكم بوميت كهورا معنا كهورا إن شيغي وحديث كحكم بصح طيب هذا الكاس الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله سنن كيسة وكن نقضي معك سنن كيسة وكفيري ما ننهلم هذا الكاس طيب مضان تمشى حديثة أوكوك يعني كل وكفيري ما نسكين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان وحوها يغتسل مد قبيس بفضل ميمونة حاسكيس ميمونة بيها كسو هرب نبي وكو قبيس رواه حوري أحمد أحمد باوري ومسلم المسلم باوري أي ما البخاري عليه رحمة الله وحو رجحي حديث كاس أنه مسند ابن عباس أوصا أهين مسند ميمونة إنوي ساسي معنا مسند ميمونة إنوي هاي وأنا رواية أكثر كا ساسي بضن كوريان يعني. مسند كوحة لقوة حديث كالصحابي قولنا يا ابن عباس بامي سوى ميمونة مرقب وحوك لقى يا سو إنه إمام ميمونة وعن ابن عباس وحا لقولنا عن ميمونة وحوك قولنا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك توضع إنه ويسيستي بفضل غسلها قبيس قادة بيه كصوحري من الجنابة في الجنابة إيكا قبيسانيس أيضا الجنابة كقبيسانيس بيه كصوحري بيه كصوحري إنه نبيك كو قبيستي أما إليه لو حليل أو كويسيستي ayay maymuuna sheegtay. rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajata ibnu maajahna wuu wariyey ibnu maajata labadooda dhaa. xadiidkaasina waa saxiix, sheekh albani caleyh raxmatullah fii saxiixi sunan ibnu maajah iyo keyrkiibuu ku saxiixinayaa. ayib, wuxuu faa'iideeyey labadan xadiidba xadiidkii horay macno ahaan ka soo horjeeda aahirka marka la fiiriyo. soo ma xadiidkii hore muxuu yidhi? ya wuu diiday. labadan xadiis ee dambena way ogolaadeen, way sugeen nebigaa sameeyey bay leeyihi. wacan ibni cabaasin radi allahu canhumaa qaala, wuxuu yidhi iqtasala, way qabaysteen, way qabaysatay bacdu aswaaji nnabiyi, nebiga xaasaskiisa qaarkood baa qabaystay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam fii jafnatin, jafna ayay ku qabaysteen. jafnadu waa muxuu ahaay baafka, wa baafka weyne muxuu aha fishinka ayaa la yidhahdaa jafnada, taqriiban xeedha ahaan wa xeedha ahaan waa lagu qabaysan jiray. fii jafnatin ayay ku qabaysatay, fajaa'a annabiyu, nebigaa yimi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam liyatawadaa, si u weysaysto minhaa jafnadii, abiyihi meeshaa ku soo hadhay si uga weysaystuu nebigu yimi sal alay wasalam, aw amase yaqtasila, inuu qabaysto. ma weysuu rabay mise qabays buu rabay waa shaki, ma inuu ka qabaystuu rabay biyaha ayaga ku qabaysta mise inuu ku weysaysto. faqaalad, markaasaa waxay tidhi lahu, isaga waxay ku tidhi, yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay, innii anugu kuntu, waxaan ahaa markaan biyahan isticmaalayay junuuban, mid janaabo qabtaan ah. rasuul ilaahay, biyahan meeshan aada hadhaagooda rabta inaad isticmaasho, markaan isticmaalayay waan janaabo qabay. faqaala, markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam, ina almaa'a, biyuhu, laa yujnibu, ma janaabo, ma janaabaan. haddaa adigu junub ahay, de biyuhu janaabo ma qaadaan buu ku yidhi. laa yajnubu iyo laa yujnibu labadu waa sax, janaba yajnubu iyo ajnaba yujnibu labadu waa sax, waa la xarakayn kara. rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey, wa abu daawuuda, wanasaa'iyu, watirmidiyu, waqaala, wuxuu yidhi tirmidi, xadiidun way xasanun, oo xasanun saxiixun, haddana saxiix. ayib, xadiidku waa sidaas, waa saxiix. waxaa saxiixiyey sidoo kale ibnu khusayma, ibnu xibaan, xaakim, ibnu xajar, dahabi, shakalbaani iyo qeyb badan. cilo aan dhib u yeelayn oo xadiidka dhib ku keenaynin baa qaarkood ku cileeya, laakiin ciladaasi wax weyn ma leh, xadiidku waa sugay. xadiidkani muxuu la mid yahay labadii xadiid ee dambe, sooma, oo sheegayey in haweentu biyaha ka hadha laguna qabaysan karo laguna weysasan karo. ayib, warku marka wuxuu isugu yimi axaadiis diidanna waan haynaa, kuwo ogolla waa haynaa, nebigu sameeyeyna waa haynaa, asagoo reebayna waa haynaa, see la yeeli weyma. ayib, qultu, waxaan idhi buru sheekha warkiisa waa ka mar fiqigiisi iyo istinbaadkiisi siduu xadiiska isu waafajinay say la tahay waa. qultu, waxaan idhi buru sheekhu, wa aktaru ahli lcilmi, culimada badankood cala ruksati bay ku dul sugan yihin, idan lirajuli, ninka loo idmo, min fadli tahuuri lmar'ati, haweenayda biyaha ay ku dahaaro qaadatay wixii ka soo hadhay, in ninka loo ruqseeyo loo idmo, arrinkaasay culimada badankood ku dul sugan yihiin. wal akhbaaru, axaadiistuna asaxu, mid saxiix badan weeye bidaalika arrinkaas. wal akhbaaru, axaadiista oo bidaalika arrinkaa kusoo aroortayna asaxu, iyadaa saxiix badan oo ka saxiixsan midda diiday buu ku yidhi. saasuu ka wadaa macna. soo axaadiista qaarna ma diidin, qaarna ma ogolaan. wuxuu ku yidhi axaadiista ogolaatay ayaa ka saxiixsan oo ka xoog badan xagga saxada midda diiday, waa kow. waa midda labaad ee culimada badankood ba saas ay in uu ninku isticmaali karo biyihii haweentiisa ka soo hadhay. ayib, waxaa qaba abu xaniifa, thawri, maalik iyo shaafici, saas macna waxay leeyihiin waa banaanta. wa karihahu, waxaa kahday buu yidhi oo dhibsaday arrintaa iyada, ninku inuu isticmaalo biyihii haweentiisa soo reebtay, karihahu arrinkaa waxaa kahdoo karaahaystay axmedu axmed iyo wa isxaaq, isxaaq ibnu rahwiya, isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwiya, faqiih muxadid uu ahaa, saaxib imaam axmed. ayib, idaa, goortii bay karaahaysteen khalad ay la goonin noqoto bihi biyaha iyaga, axmed iyo isxaaq waxay yidhaahdeen annaga waxoogaa karaahan ugula jirta, ma fiicna, xaaraan weeye ma dhahayno, laakiin karaaha ku jirta biyaha haweentu soo reebtay in lagu qabaysto ama lagu weysaysto. waase goormay dhaheen, hadday la gooni noqoto keligeed meel la gasho, markaa weye marka karaahadu jirto. laakiin hadduu la joogo isagoo la jooga ay markaa isla qabaystaan oo hawshii markaa meel lala jooga ay tahay karaaha male markaa agtooda saaswarkaa maxaad ku keenteen wuxuu yidhi huwa hadalkaasi qowlu cabdillaahi ibni sarjas wa ama sarjas saxaabigaasaa hadalkaa qabay oo isaguna sidaa ku tegay wa xamaluu waxay ku xambaareen siday u jamcinayaan labada xadiiir marka waa kuwe axmed iyo isxaaq madhabkooda ay mareen oo hadday la gooni noqotona inay karaahiyo tahay haddayna la gooni noqonina inayna karaaha ku jirin arrinkaasi wejigay mareen oo axaadiista u jamciyeen ayuu marka kuu sheegi rabaa wuxuu yidhi wa xamaluu waxay ku xambaareen culimmada sidaa qabtay xadiisa maymuunata waxay ku xambaareen oo xadiiska bannaynaya calaa annahaa ayadu lam takhlu mayna la gooni noqonin bihi isaga biyaha ay ku dahaara qaadanaysa maymuuno nebiguna uga dambeeyey waxaan ku xambaaraynaa dee mayna la gooni noqonina nebigaaba la joogayba markay isticmaalaysa nebigaa la joogay marka iyadu ka baxdayna isagoo la joogayn buu uga dambeeyo isticmaalay saasaan ku xambaarayna wixii saas ahoo la wada joogo lala joogana halkaa mariyo karaaha ma laga xadiistaana halkaa mariyo maxay saa u yeeleen wixii markaa ayna la gooni noqonin soo saa mayna ka dhigin axaadiista nahyigana maxay ku xambaareen wixii ay markaa la gooni noqoto jamcan kulmin darteed bay saa u yeeleen baynahu xadiidka maymuuno dhexdiisa iyo wa bayna xadiidi alxakam ay kulminayaan xadiidkii xakam soo kii diidaya maah xadiidkii maymuunana soo kii ogolaanaya maah xadiistaasay marka kulminayaan macnaa ay isugu yimaadaan bay samaynayaan waxay rabaan inay ku yidhaahdaan xadiista diidayna waa markay la gooni noqoto ku xambaar axaadiista ogolaatayna markii lala joogo inaysan la gooni noqonin ku xambaar axaadiistumaba isdiidanaba adiga unbaa si xun u fahmay adigu baa fahm kula qalloocdee ma diidana warka nebiga ka sugan labadan sugan ee labaduba masma diidayaan sidaasi uu ku tawjiihiyey iyo tawjiihaa dambe uu sheegay waa axmed iyo asxaab iyo culimmada la qabtaa amaa ragga hore oo badankooda oo ay leeyihiin way bannaan tahay way bannaan tahay oo wax karahaana kuma jirto laba jidmid bay marayaan xadiiskan marinaya qaar waxay leeyihiin tarjiix bay marayaan oo waxay leeyihiin waa midda uu tilmaamay sheekhu oo axaadiista inuu nebigu dumarkiisa biyihii ay reebeen ku weyse qaatay ku qabaystay axaadiistaasaa xoog badan oo rajaxan tan kalena iyadaa ka xoog badan min xayu subuut wasixa soo ma halkaa qolaa martayo halkaas axaadiistaas way daciifiyeen taqriiban nooc dacfiya ku xambaaray tarjiix baa la yidhahdaa kaa isaga qolo kaleetoo isla iyaga ka midana waxay yidhaahdeen maya axaadiistu way sugan tahay labaduba way sugan yihin laakiin waxaan leenahay way bannaantahay maxay adugu bannayseen karaahana kuma jirtayn waxay ku xambaareen axaadiista reebtay ee nahyiday nahyigu nahyu tanziih bay dhahen waa un laga fiican yahay baa laga wadaa samaynta nebiguna waxay ku tusaysaa way idiin bannaantahay war waa laga fiicanya laakiin haddaad samaysaan ood isticmaashaan ood ku qabaysataan ood ku weysaysataan iyaduna dhib male laakiin waxoogaa waa laga fiicanya waa laga fiicanya waa xaggee xadiidu xakam waa nahyigaa macnaha faaiday nahyigu soo taxriim ma faa'iidayn jirin maxaan tansiih ugu xambaarnay leanna waxa weeyaan qariinada ah axaadiista nebigaa sameeyey dhahaysa yaa ka sarfisay nahyiga taxriimka ka sarfisay oo tansiih u sarfisay lana qariinaan haynaa axaadiis kalaan haynaa adiga in la jamciyaa fiican axaadiista bedelkii la kala rajixi lahaa leanna waxa weeyaan qaacidada usuuliga waxa weeye yacni waxa weeyaan laa yusaaru ila tarjiix ilaa cinda tacaduri aljamci markuu jamac suuroobi waaye iyo macno axaadiista laysugu keeno oo nusuusta laysku waafajiyo oo kulligood loogu wada camal falo macnaha markuu adkaado suuroobi waayo markaa unbaa la kala xoojiyaa oo la kala rajaxaa marka tarjiix intaanaan aadin jamac baan raadinayna jamacuna siyaabahaasaa lagu jamcin ama madhabka imaam axmed iyo isxaaq oo markay la gooni noqoto iyo markayna la gooni noqonin mar saas jamac waa ama madhabka jumhuurta maro waxaad tidhaahdaa nahyiguna waa litanziih ficilkuna waa liljawaas intaas waa la mari karaya macna wuxuu yidhi marka sheekhu imaamku wuxuu yidhi faamaa guslu rajuli walmar'a faamaa guslu rajuli ninka qabaysigiisa walmar'ati iyo haweenta wa wuduu'uhumaa iyo weysaysigooda jamiican ayagoo wada jira ay wada qabaystaan oo wada weysaystaan, fala ikhtilaafa wax khilaafa fiihi dhexdiisa ma ahani bu. Mas'alo kanuu keenayo si wada jooga inay biyaha ugu wada weysaystaan oo gacmaha la wada galaan, ama si wada jooga iyagoo wada jooga inay weelka ka wada qabaystaan, taa iyada ah inay bannaantahay, khilaafku kuma jiro. Khilaafku goormuu imaanaya? Marka loo kala dambeeyo. Adugu iga hormar, anna waan kaaga dambeeyo. War adugu iga hormar, anna gadaasha adaan qabaysan doona. Warkaasi markuu meesha soo galo, khilaafku imaanaya. Sooma? Laakiin haddii inta meeshii qabayska la wada galo, weelkii dhexda la dhigto, dhinacyaha laga maro, oo adiguna mar darsato, iyaduna mar darsato, taas iyada khilaaf male, war male buu taa iyada. Ijmac way, waa laysla ogol yahay inay bannaan tahay macna. Tayib, sidaa imaamku uu sheego in suurada noocaasa laysla ogol yahay khilaaf ku jirin, ayaa waxaa ijmaca soo guriyay culimo kale. Imaam Taxawi baa soo guriyay, Qurtubi baa soo guriyay, waxaa soo guriyay Nawawi, qeyrkood baa soo guriyay. Tayib, laakiin khilaaf baa jira. Salada ijmac mehe, khilaaf baa jira. Ibn Mundir iyo muxuu ahaa Ibn Cabdilbar iyo baa soo guranaya inuu khilaaf jira, laakiin khilaaf daciif. Qaalat Ummu Salama waxay tiri axaadiisteedu marka keenaya. Suurada ah hadday intay biyaha dhexda dhigtaan ka wada qabaystaan inaan laysku khilaafsanayn adiladeedii uu keenay. Qaalat Ummu Salamata waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aktasilu mid qabaysata ana aniga wa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyo rasuulku min inaa'in waaxidin hal weel baanu xaggiisa ka qabaysan jirnay, min aljanaabati baana ka qabaysan jirnay, hal weel baanu xaggiisa ka wada qabaysan jirnay, janaabada annagoo ka qabaysanayna. Muttafaqun calayhi, saddexdii baa wariyey. Tayib, وعن عائشة وحل قول قال ذلك كنت وحنا أغتسل مد قبيسته أنا أنيق إيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هلوي الحكي سأيان كود قبيسن جرني تختلف حال إصدوام رئيسه أي دينا قعمها النقو فيه ويلك بحدي سأيسو دوام رئيسه على قول بمعنى مرنا أنا صدر سنية يا مركي قعمها يقويلكي كعن نبي قعمي سأيه دوام رئيسه gacmaha nebigu markay ka soo toosaan kuwaygaa daba maray ikhtilaafka saas laga wada takhtalifu fihi aydina tayib min aljanaabati janaabada xaggeedaana ka qabaysan jirna macna min aljanaabati ama janaabad darteed muttafaqun calayhi saddexdii baa wariyey wa fii lafdi albukhaariyi bukhaari lafdigiisa waxaa ku sugan min inaa'in waaxidin lafdiga bukhaari isagu u wariyey waxa weeye min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisaanu ka qabaysan jirnay naqtarifu xaal aanu dardarsanayno minhu xaggiisa jamiican dhammaantana wada jir naqtarif ikhtiraafka waxaa laga wadaa inaad shayga gacanta darsato ama weel darsato bimacnaa waxaa laga wadaa weelkii biyuhu ku jiro dhexda yaal intay dhexdooda dhigaan oo caayishana xagga ka marto isaguna xagga ka maro buu isaguna gacmihiisa darsanoo isku shubi ayaduna gacmaheeda markeeda darsanoo isku shubi saas macna ila muxuu ahay biyahan kor ka imaanahaye uun shululuq uun kugu shumahayo ma jirin sooma weel baa lasoo qaadanaya af weyn biyihi baa la dhiganaya saasaa loogu wada qabaysanay nin iyo xaaskiisa walimuslim waxaa u sugnaaday min inaa'in weel xaggii baan ka qabaysan jirnay oo baynii wa baynahu nebigiya aniga noo dhexeeya waaxidin oo mid ah hal weel oo aniga isagana dhex yaal fayubaadirunii markaasuu iiga hormarayaa xataa aquula ilaa an idhaahdo dac lii ida bimacna waxa weeyaan gacmihiisa iga hormaraya wuu iga boobaya markaasa waxaa leeyahay ida rasuulilaahi tayib wa fii lafdi nasaa'i nasaa'i lafdigiisu wuxuu ahaa min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisaanu ka wada qabaysan jirnay yubaadirunii xaal uu iiga hormarayo wa ubaadiruhu aniguna mar aan isaga uga hormarayo yani waxa weye tartan mar isaga gacmihiisu iga hormaraya biyihii buu iga hor qaadanaya marna anaa ka hormarayo biyihii baan ka hor qaadanaya tayib xataa yaquula ilaa uu nebigu yidhaahdo sal alay wasalam dacnii naida wa ana aniguna aquulu mar waxaan dhihi markuu iga hormaro wa ana aquulu anna waxaan dhihi dacnii rasuulilah ana ida waa dad isqabo yacni waxa weye waa kaftan wa biyaha qabiiska kortigiisa lagu wada hadlayaayo hadalkaasi dhib male faa'iido kalu siyaadaan haysanaayo faa'iidadan halkaa ka helay waxa weye musqushayaan lagu hadlin marka la yidhi ama meesha lagu qabaysanayo macnaheedu waxa weeye intaad u fadhido xaaja gudashada waa haddaad xaaja gudashada ka kacdo musqushiiba ku dhex jiri waad hadli kartaa marka xorbad xataa haddaad qaawanta sooma ilan fi lgaalib nebigii caaisha markay isla qabaysanayaan marya lama qabo, haddana maca dalika iyagii baa wada hadlay, dacli dacli ida ida baa laleeyahy soo maa. Marka macnuhu ma aha meesha lagu jiro ama xaaladda ruuxu uu ku sugan yahay qaawanaanta ma ahee. Marka xadiisku ku soo arooray nahyiguna ku yimid ee khaaska ku yahay waa intaad xaajada u fadhido, markaas aadan hadli karin sida xadiiska ku yimid. Waan u tegi doonaa insha allahu tacala. Axaadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa labada ruux ee haweenta iyo ninka markay isla qabaysanayaan ayada xaaladdaasi inay wax karaahiya ayna ku jireen, waana sidaas aan soo guurinayba a'imo badan inay ijmaac soo guuriyaan, khilaaf baa ku jira aan xoog badnayn, laakiin masaladu waa sidaas. baabu xukmi lmaa'i biihi, xukumkooduu baabu yahay idaa goortii laaqatu biihi ay la kulanto annajaasatu, nijaasadii markay la kulanto biihi, markay nijaasa ku dhacday oy nijaasada la kulanto, xukumkoodu wuxuu noqonayo biyahaas ayuu baabu yahay. ayib, ama biyuhu korka ha ka yimaadeen oo nijaasada ayagu kor ha kaga yimaadeen, ama nijaasadu kor ha ka timaado oo biyaha iyadu ha ku timaado, biyaha iyo nijaasadu markay kulmaan xukumka biyuhu muxuu noqonaya? can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaal, sacd bn malik qaala wuxuu yihi qiila, waxaa la yidhi yaa rasuula allah, rasuulka ilaahay, oo annatawadau, ma weysaysanaynaa min bi'ri budaacata, ceelka budaaca la yidhaahdo ma ka weysaysanaynaa, ma ka weysaysanaa wey macna ma ka weysan karna, wa hiya bi'ru budaacana, bi'run ceel wey, oo tulqaa lagu rido ama lagu tuuro, fiihaa dhexdeeda, alxiyadu, maryaha dhiigga caadada laysaga tirtiro. Alxiyad waa jamcu xiida, xiidadana waxaa la yidhaahdaa waa karinta ama marada yar ee ay dumarku caadadu markay ku dhacdo ay isaga tiraan, ama markay soo socotaba ay xubinka ay muxuu ahaay u isticmaalaan oo ay markaa ku timaado caadadu ay gaadho, yacni karmo yar yar maryo yaro saasoo kale ayaa jira. Waa meesha hadda muxuu ahay dumarku olwayska ay ka isticmaalaan, rag badan inaysan aqoonin baaba laga yaabaa, adiga olways iska dheh saas wey macana. wahiya bi'run wey, oo tulqaa lagu tuuro, fiiha dhexdeeda, alxiyadu, karmaha ama maryaha yacni xaydka leh ee xaydka loo dhigo, waluxuumalkilaabi, waluxuumulkilaabi eyda hilbahoodana waa lagu ridi jiray, wannatnu iyo waxyaalaha uraya, ceelka waxaase lagu ridi jiray, hilibka eyda iyo waxyaalaha uraya iyo maryahaasi caadada iyo dhiigga lagu tiro waxaasaa lagu ridi jiray ceelka. faqaala rasuulullahi sal alay slam, rasuulku wuxuu yihi ceelkaasaa marka la weydiiyey biyihiisa ma ka weysaysana, faqaala wuxuu yihi rasuulullahi sal alay slam, wuxuu yidhi almaau, biyuhu, tahuurun, waa kuwo wax daahiriya laguna dahaara layskuna daahiriyo, laa yunajisuhu, mana nijaaseeyo biyaha shay-un, waxba biyuhu waxbay daahiriyaan waana lagu dahaaro qaataa, wax nijaaseeyana ma jiro. rawaxaa wariyey axmedu, axmed baa wariyey, waabu daawuudo iyo abu daawuud watirmidiyo, wa qaala wuxuu yihi tirmidi, xadiidun way xasanun, oo xasana, wa qaala axmed ibnu xambal, wuxuu yihi xadiidu biru budaacata, xadiidka ku soo aruuray ceelka budaaca la yidhaahdo, xadiidun way saxiixun, waa saxiix, xadiidkaasi sixadiisa hadal badani kama jooga, waa xadiid saxiix. waxaa kaloo saxiixiyey culimmada saxiixiisa ka mid ah alimaam yaxya bnu maciin, ibnu xazm, xaakim, baqawi, ibnu khusayma, ibnu xibbaan, ibnu taymiya, axmed shaakir, sheekh albani, keyrkood, xadiidkaasi marka waxdiisu. wa fii riwaayati, riwaayo kale dhexeeda waxaa ku yimid oo liaxmede, axmed u sugnaaday, wa abi daawuuda iyo abi daawuud, innahu, nebiga sal alay wasalam, innahu amar iyo shaanihi, yustaqaa, waa la warow dalbaa, laka adigaa lagu warow dalbaa nebi allow, min bi'ri budaacata, ceelka budaaca la yidhaahdaa biyo lagaaga dalbaa, isagaa biyo lagaaga soo saaraa iyo biyo lagaaga raadiya, biyaad cabbaysaba isagaa lagaaga keenaaba. wahiy, iyaduna bi'run, waa ceel oo yutraxu, lagu rido, fiiha dhexdeeda, maxaayidu baa lagu rida, maxaayidu waa islayadi, waa jamcu maxiida oo waa maryihii macnaha dhiigga caadada la marinayo. wahiya bi'run wey, oo yutraxu, lagu rido, fiiha dhexdeeda, maxaayidu nisaa, dumarku karmaha iyo maryaha ay caadada iska mariyaan oo isaga tiraan ayaa lagu ridaa, walaxmu lkilaabi baa lagu ridaa eyda hilibkooda, wa cadiru nnaasi, iyo dadka saxaradooda, dadka xaarkooda iyo saxaradoodana baa lagu ridaa, faqaala rasuulu llahi sal lay slam, rasuulku markaas wuxuu yihi ceelka noocaasee waxaas lagu rido baaba biyo lagaaga keena baa la yihi, oo biyaad cabto baa lagaaga keena, soo cajiib ma. Markaasa rasuulku wuxuu yihi sal lay slam, ina almaa'a biyihi tahuurun, waa kuwo daahiroo wax daahiriya, lafahoodana waa daahir waxna way daahiriya, laa yunajisuhu mana nijaaseeyo shay un waxba ma nijaaseeyo, warkaa ka baxa waxbaa lagu riday iyo xayd baa ku dhacay iyo ay baa ku dhex barqaday ka baxa warka, biyuhu waa daahir mudahira wax nijaaseeyana ma jiro nabigu sal lay slam. Xadiidkaas waa xadiidka caanka ku ah xadiidu biri budaaca ayuu caan, ishkaal baa laga yaabaa inuu jiro dadka qaarkood isweydiinayaano oo ceel noocaasu magaaladuba ka cabayso nebigana biyo looga keenay, dadkuna biyihiedaba u baahan yihiin, biyo yaraanna ay waagaa jirtayba seebaa waxa noocaas loogu dhex ridi jiray, ya oo saxarada iyo muxuu ahay maryaha wasaqa muxuu ahay dhiig ku yaalay iyo eyga hilibkiisa iyo wax see loogu ridi jiray, ya soo nadaafad iyo magaalada biyaheedii waxayn la ilaaliya ma ahayn bini aadamku gaalkiisii iyo muslimkiisii iyo jaahiliyadii iyo bacdal iskulli biyaha laga cabayo in nadaafadooda la ilaaliya ah soma. Marka seebay saxaabadu waxa ugula qasti jireen ceelka, su-aashaasi waa su-aal ishkaal laysweydiin wa. Waxaa ka jawaabay alimaam asindi fii xaashiyat annasaa'i ayuu kaga jawaabay, waana ninkaan arkay inuu ishkaalkaa keenay kana jawaabay, meel kale kuma arag, wallahu aclam. Wuxuu leeyahay arrintaa iyada ah saxaabadu inay u qasteen oo u kaseen in loo maleeyo khalad wa. Waxaa suuroobi kartu le arrintu inay ku imaan jirtay ceelku inuu ku yaalay meel hoose, dhulka qeybihiisa hoose inuu ku yaalay, marka karimahaas wasakhaysan iyo eyga hilibkiisa iyo saxarada iyo meelahaas dadku ay ku daadiyaan roobku markuu da intay biyuhu soo qaadaan yay ceelka kusoo daadin jireen, ama dabaylaha intay soo qaadaan bay ceelka kusoo ridi jireen, ama labaduba way iska kaashan jireen oo biyuhuna waa soo qaadi jireen dabayluna waa soo qaadi jireen. Wuxuu yidhi culimmada qaarkoodna waxay dhaheen munaafiqiintu inay samayn jireen baa dhici karta, sidaan oqola mayso adigu marka soo ururiyo annaga hadda muhimadda naga qusaysaay waxa wey biyaha ceelkaase waxaasoo dhan ay ku dhaceen ma nijaasoobeen. Markii nebiga la weydiiyey wuxuu yidhi biyo maba nijaasoobaan, a biyaha wax nijaaseeyaba ma jiro, halkaasuu nebigu uga baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Ayib, su-aashu waxay tahay marka ceelkaasi biyihiisu intay la ekaayeen qiyaastee bay ahay. Alimaam abu daawuud baad arrintaa iyada yacni baaray, ilan ceelku markaas imaamu daawuud qarnigii taqriiban saddexaad, qarnigii saddexaad marka muddo waxaa laga joogaa taqriiban qarni iyo badha, boqol iyo konton, boqol iyo lixdan, adu waqti baa laga joogaa. Marka ceelkiibu u qastay bal inuu soo ogaado qiyaasta wey sii buu sheegaya marka. Qaala abu daawuud wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay Qutaybata bna Saciid baan maqlay, waa sheekhiisa, oo qaala yidhi sa'altu waxaan maqlay wa sa'altu waxaan weydiiyey qayima biri budaacata ceelka bidaaca la yidhaah ninkii horjoogihiisa ah ee mas-uulka ka ahaa, qayimku waa ruuxa shayga mas-uulka horjoogaha, ceelkaa ninkii horjoogihiisii baa waxaan weydiiyey can cumqihaa ceelkan muxuu ahaayey cumqiga waxaa la yidhahdaa salkiisa inta uu qodan yahay oo hoos u qodan yahay waa intee baan idhi buuri. Qultu waxaan idhi buuri haa biru budaacata can cumqihaa, qultu waxaan idhi akharu maa yakuunu fiihi lmaa, oo weliba waxaan sii weydiiyey buuri akharu maa yakuunu inta ay yihiin fiihaa dhexdeeda almaau biyuhu inta ay yihiin inta ugu badani salkiisu intee buu gaadhsiisan yahay, haa akharu maa yakuunu inta uu yahay inta ugu badan fiihaa dhexeeda almaau biyuhu ay yihiin intay biyuhu ku jiraan inta ugu badan yahay, ilan ceelku marna biyihiisu hoos bay u dhacaan soo marna ma soo bataan markuu ugu biyo badan yahay baan weydiiyey bal iga war. Qaala wuxuu yidhi ilalcaanati, ilaa gumeerkuu soo gaadhaa, markii biyaha ugu badan ku jiraan ilaa gumeerkuu soo gaadhaysa. Gumeerku soo ma taqaana, haa caanadu waa meesha ay muxuu ahay cawrada ka koreysa timuhu ka soo baxaan meeshaasaa la yidhi, halkaasuu soo gaadhi jiray markuu biyaha ugu badan ay ku jiraan. Qultu waxaan fa idaa naqasa hadduu nusqaamana, markay biyihiisu hoos u dhacaan. Qaala wuxuu yidhi duuna alcawrati, cawraduu ka hoos mari jira, cawrada ayuu ka hoos mari jira. Marka maxaa laga wadaa cawrad bimacnaa waxa waa meesha uu ku yaallo xubinka muxuu ahay cawradu, markaa hoos buu uga dhici jiray ama lowyaha ama bawdiyaha meelahaasuu marka tegay. Ayib, qaala abu daawuud wuxuu yidhi sheekhkiisii baa intaa uga sheegay, sheekhana waxa u sheegay ninkii ceelka joogay ee mas-uulkaba ka ah. Qaala abu daawuud wuxuu yidhi marka qadartu waan qiyaasay, waxaan qadaray bi'ra budaacata, ceelka budaaca la yidhaahdo, biridaa'i, go'aygaan ku qadaray buu, go'aygii baan ku qiyaasay buu, ilan markaa mitir iyo ma jirin, go'ii baan saa u saaray buu. Famadadtuhu, markaasaan fidiyey buu yidhi, calayhaa, ceelka korkiisaan saa ugu fidiyey buu go'a. Thumma kadibna daractuhu, waan dhudhumiyey, muxuu dhudhumiyey? Go'ii. Ilan ceelka ma dhudhumin karti soo ma, ceelka haddaad dhudhumiso waabaad ku dhicin. Soo ceelka inaad shay saarto shaygiina marka aad dhudhumiso maa, sidaa way macna. Marka maradii markaan saaray ayaan maradii dhudhumiyey buu. Tayib, fa idaa markaaba carduhaa ceelka ballaciisu sittatu adrucin, waa toddoba, waa lix dhudhun. Ceelkii haddaan dhudhumiyey wuxuu noqday lix dhudhun buu noqday. Wasa'altu, waxaan weydiiyey buuhi alladii kii fataxa furay lii aniga baabal bustaani, deerta uu ku yaallo irideeda ninkii ii soo furay iga furay ayaa waxaa weydiiyey, oo fa adkhalanii, ii geliyey ileyhi, ceelka xaggiisa ii soo geliyey, oo iridda iga furo meesha i keenay, ayaa waxaa weydiiyey buuhi hal guyira, ma la bedelay binaa'uhaa, ceelkan dhismihiisa miyaa laga bedelay, camaa kaana calayhi, siduu ahaan jiray. Abu daawuud markaa waqtida ma way, sidii uu ahaan jiray ma waxbaa iska bedelay buuhi, ama wax lagu siyaadiyey ama wax laga dhimay, ma sidii horaa mise waxbaa iska bedelay. Faqaala, wuxuu yihi laa maya, wax iska bedelay ma jiro, sidaa unbuu ceelkani ah. Wa ra'aytu, waxaan ku arkay, wuhi abu daawuud, fiiha, ceelka dhexdiisa, waxaan ku arkay, maa ambiyo mutaghayyira lawni, midabkoodu isbedelay. Haddaan ceelka saa u fiiriyeyna biyo midabkoodu bedelan yahay baan ku dhex arkay oo ceelka ku jira. Saas macnaa ceelkaas marka loo bedelo hadda masalan muxuu ahay maqaayiistan aan isticmaalo oo mitirka salkiisu ilaa caanada ama gumeerka waa hal mitir taqriiban, lixda dhudhunna waa saddex mitir. Warka murtidu wuxuu isugu imaanaya marka taqriiban ilaa salkiisuna hal mitir buu ahaa, ballaciisuna saddex mitir buu ahaa. Markuu ugu bato marka heerkaasu biyuhu gaadhay, marna wuuba ka nustaamayo. Biyaha noocaasoo waxaa lagu dhex ridayo haddana daahir bay ahaayeen, waa lagu weysiisanaya, waana la cabbah. Nabiga markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi biyuhu waa daahir, muxuu ahaayey biyuhu, waxaa ma nisaasay, ina almaa tahuurun laa yunajisuhu shay. Xadiidkaas saxiixa ah, sababtuu ku yimidna laynoo sheegay. Xadiidkaas waxaa daliishaday culimmada qaar ka mida oo ku tegey biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen, qiyaastoodu intay doona ha badnaato, nijaasa hadday gaadho biyuhu sidooda maba nijaasoobaan. ilaahu ama koob iyo galaas ha ku jira ama biyo aada u fara badan ha noqdeen, nijaase biyaha gaadhay maba nijaasayn kartaba. Allaahuma hal mar mooye, oo goorma nijaasadaasi hadday bedasho biyaha, oo midabkooda ay bedasho ama urkoodii ay bedasho ama dhadhankooda ay bedasho, markaa way nijaasoobayaan. Oo maxaad xaaladdaa uga soo reebteen, maxaad u deliishateen xaaladdaa inay nijaasoobayaan? Ijmaacaan u deliishanay, waana saasoo xaaladdaa ijmaac baa ku sugan. Layskuma khilaafsana biyuhu hadday nijaasadu bedasho inay nijaaso yihiin, ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen, taa khilaaf kuma jiro. Xadiis baa ku soo aroray laakiin waa daciif, laakiin ijmaaca la deliishada. Xaaladdaa waxaan ka ahayn oo biyuhu ayna isbedelin ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen, nijaasadu biyaha ma nijaasaynayso. Sidaasay ku tageen. Ra'yigaana waxaa qaba culimmada qaar ka mida, waxaa ka mid ah alimaamu Malik baa ka mid ah, fi riwaayati lmadaniyiina canhu, ibnu cabdilbar baa waliba rajaxay. Waxaa ka mid a culimmada sidaa qabta daahiriyada, waxaa ka mid a riwaaya can axmed. Taabiciinta fuqahadoodii rag badan oo ka mid ayaa sidaa qaba iyaga. Waxaa isaguna ku tegay alimaamu Thawri Awzaaci سعيد بن قطان وحنو يحيى بن سعيد بن قطان بن ديلها عبد الرحمن بن مهدي وحاض دورتي علماء الشافعية كمل أو كمل هي ابن منذر غزالي روياني وحكى له الرجحي الشيخ مسلم بن سيدي إياها أما هي رادينا ما بنا حدينا من إسبدالين من نتاسوبيا نتاسوبنا ما صامينس سيدا سيكوتاقين حديث كان أنا أصل لأن وحويان عموم كحديث كان معناها فائدين إليه الماء طهور لا ينجسه شيء شيء ونكرة في سياق النفي واحد من سياق العموم بيكمل ساس رادت وحبا ما بدل إياه سيدا سيكتب أما الجمهور فوق هذا سيدا الإمام أبو حنيفة الشافعي أحمد أي وحي قبان ما فيها أين كلاقاضنا فيها هذي دي بدنيهين نتحسدوا هذي كهانا إن يبدأ شمه يه ما نتحسينس بيو هذي بيه يريهين نتحسدوا مركي قادبا أما هبدا شمه أما يهين بدلين قاريد أي قادب يكون نتحسوا بيه يا وانا وركان نقانوا صوما نقو وركان نقان نقاسوا بيه هير نتحسدوا هذي بقادوه بس ويوان نتحسوا ضادية بيه هير يبيه بضن إنه يكلا قادم بمذهب كاسي كتب محيط دليشدين حديث في نوصف عدد دليشد مركاسي هذا لكو كلا تجدونان بيها قياس طلبه كروي بدينه ونجاسده إنه بدشمه ومصع مينس إيه ويريه وحدايب الله قلن طبا ونجاسينيس قياس طيران إيه بنان طلقو كلا قران كروا قياس مركاسي هذا يجيس كسي خلافه وأحمد يشافع بميل وضمري أبو حنيفة ميل كان قلف ساسي معنا مرك قياس بيها يري بيها بدن اسكو وافق مايا حديث تأيد الشدان ومسألة أود الشدان لو حديث كان نص صعدة يعانك كو أحاديث القلتين ماشاء الله تنكع حل الدونا استدلال كودا هي مسألة من كي أحوك بدنته هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى نبينا إن شاء الله تعالى.